Wat wens je? Wat is dat? Riepen de hoge heren. Eindelijk is hier een zo'n palavra. Een palavra deles. Lo dejó de hacer. Porque los cabreros los quitaron del fuego. Y tendiendo por el suelo las pieles de ovejas. Fatma. Ik daalde liever neer naar mijn laatste zijn vader en heb u alleen dit te zeggen, dat ik u niet veel te zeggen heb. Mijn laatste gemaal is gestorven aan een andere daagse koorts. De hoge heer leidde ontwarmen op dit ogenblik verscheen plots de smaragdbril, 60 maal van Fatma, in levende lijven. Hij zag er gezond, stevig en beminnelijk. Dat, riepen de hoge heren. Fatma haalde de tengere schouders op. Dat is niet anders, verwaardigde Fatma te verklaren, dan dat de beste jongen niet dood is. Hij is alleen maar wat dom en daarom bracht ik hem, om hem meer kleur in zijn conversatie te geven, in dit lustverblijf der geheime boekerijen, opdat hij op zijn gemak wat lezen kan. Maar, ging de grootvizier plots een licht op, uw andere mannen dan, o blauwbaardige, ik meen blauwlokkige Fatma.